Dios, oh mi tule, y que no tú. Amit elhittem, meleget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még.